Hugma ka sa kinabuhi ko, wala kayo makalabang sa mga panggamo. Ang tanang gihatag mo para sa kaluwasan ko, maluluyon ug mapasaylong ka, walay sama ka nimo. Mahigog maong ka sa kinabuhi ko, wala kayo'y makalabang sa mga panggamo. Ang tanang gihatag mo para sa kaluwasan ko, maluluyon ug mapasalong ka, walay sama ka nimo. Hanggog na mo, taas pa sa kalangitan. Hanggog na mo, laong pa sa kadagatan. Hanggog na mo, kusog pa sa kahanginan. Hanggog na mo, kana ko, O Diyos. Sa kaluwasan ko, maluluyon ug mapasaylong ka, walay sama ka nimo. Ang guma mo, taas pa sa kalangitan. Ang guma mo, laong pa sa kadagatan. Ang guma mo, kusog pa sa kalangitan. Ako, O Diyos, ang guma mo, taas pa sa kalangitan. Ang guma mo, laong pa sa kadagatan. Ang guma mo, kusog pa sa kahanginan. Ang guma mo, kanako, O Diyos. Ang guma mo, kanako, O Diyos.